fixed its eye today. Gebral dulu benar vertit dusma skoon dag nog na me geen rust kan schenken naar u alleen naar u verlangt mijn hart. Schoon dag nog nacht, mij geen rust kan schenken naar u alleen. Naar u verlangt mijn I'm not afraid to die.